Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, dün yine uzun bir sohbetten sonra bu mübarek Ramazan-ı Şerif gününde sizlerle birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerif paylaşalım. İnşallah. Evvela nimeti hatırlatalım. Nimetin kadrini bilmek icap eder. Ramazan-ı Şerif çıkmak üzere. Tabi önümüzde mübarek 25. gece var. 27. gece var. Bu mübarek gece de tek gecelerden olmadığı halde önem arz ediyor. Çünkü Ahmed bin Hanbel'de olacak hatırlıyorum. Rivayet edilen bir hadis-i şerifte Ünzilel Kur'an Liyarba'in ve Aşrin Min Ramazan. Yani Kur'an-ı Kerim Ramazan'ın 24'ünde indirildi. Şimdi zaten Ramazan-ı Şerif günleri içinde hep Ramazan'da indirildiğine dair birçok hadis-i şerif var da günleri, geceleri hakkında Ahmed bin Hanbel de ravilerinden olduğu için bu da kuvvet kazanıyor. Efendim, bu Ramazan içerisinde var yani. Gecelerle ilgili şey de var. Onun için bu 24. gece, nasıl olsa dün 23. gece tek geceydi. Şimdi bu çift gece. Çift gecede de zaten aranmak emredilmemiş. Tek gecelerde arayın buyurulmuş diye. Efendim, ihmal edip, gevşeklik edip teravih kılmazsın. Teheccüd kılmasın, ibadet ihya etmesin, zikretmesin falan zarara girersin yani. Çünkü 40 sene silah taşıyorsun, lazım olmaz. Bir gün evde bırakırsın, hırsız gelir karşına. O bakımdan 24. gece hakkında da bak, çift gecelerden bir tek 24'ü söylüyorum. Başka ben bu hususlardan birçok kitap karıştırdım bugüne kadar. Tek geceler hakkında var. Bayağı bir rivayetler var. Ama çift gecelerden bir tek bu gece, yani 24. gece inşallah ibadetle ihya etmeye gayret edelim. Teravihinin faziletini de size söylerim inşallah. Sohbetin şeyinde sonuna doğru, bugünkü sohbetimizin sonuna doğru inşallah söylerim. Büyük bir nimetin içinde bulunmaktayız. İbn-i Recep Hanbeli Hazretleri Letaif-ül Marif isimli eseri vardır. Benim kaynak kullandığım kaynaklardandır o. Senenin günleri içinde ki faziletli mevsimler, vakitler ve onların ibadetleriyle ilgili bir eser yazmıştır. Orada öyle buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'e ulaşmak, Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak nimetün, azimetün alâ men kadderallahu teâlâ alâ men kadderallahu aleyh. Yani Allah bir adama kuvvet verip de oruç nasip oluyorsa, şimdi herkese oruç tutacak gücü yok yani. Sağlık bakımından konuşuyorum. Bu hususta ona o nimet verilmemiş oluyor. Ama namaz kılabiliyor. Oo, ne kadar büyük bir şey namaz kılabilmek. Sonra teravih kılabiliyorsa, zikrediyor. Zikretmek yani tatlı yemekten kolay. La ilahe illallah, subhanallahi ve bihamdihi. Bunu 100 kere okusan, efendim 100'er kere okusan, bunda ne zorluk var, ne zahmet var. Ancak Allah Teala kime kudret ve imkan halkettiyse bu büyük nimettir buyuruyor. Şöyle ki bu usta bir hadis-i şerif var. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde de var. Talha ibn Ubeydillah radıyallahu teala rivayet ediyor. İki kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Bak çok önemli bir hadis-i şerif. Efendim, Müslüman oldular. Bu iki kardeş idiler. Yani iki kişi diyelim artık, kardeş olmasa da. Bu ikisinden biri diğerinden daha gayretliydi ibadet ve taat bakımından. Sonra bu İslamiyet'te gayretli olan kişi gazaya çıktı. Allah yolunda cihada çıktı ve şehit oldu. Şehitlikten büyük mertebe var mı? Hem de bir de sahabeden. Yani hem sahabe hem şehit. Sahabenin şehitlerinden oldu yani. Öbür kardeşi ondan bir sene sonra efendim normal vefat etti. Yani böyle harpte falan değil. Bir sene daha kaldı, vefat etti. Talha radıyallahu anh, aşere-i müşşereden meşhur Hazreti Talha. Hazreti Talha anlatıyor, diyor ki rüyamda gördüm ki cennetin kapısında bulunuyorum. Bir de baktım bu iki kişi, bu benim tanışım olan iki kişi cennetin kapısında karşıma çıktılar. Orada ben de onlarla beraber girmek istedim. Yani cennete girmek istedim. Kapıdan içeri girmek istedim. Bana dediler ki irca feinne ulem ye'ni leke ba'du. Sen şimdi dön, senin vaktin daha yanaşmadı. Yani sen hayattasın, daha ölmeden girilmez cennete. Zaten Hazreti Talha aşere-i mübeşşereden cennette müjdelenmiş olduğu için rüyaya lüzum yok. Zaten hadis-i şerif var hakkında. Bana dediler sen dön. Efendim ben de bu iki kişiyi cennetin kapısında gördüm. Fakat ilgimi çeken diyor rüyamda, yani şimdi rüyayla din sabit olmaz, onu anlatmıyoruz. Şimdi devamı var. İlgimi çeken şu oldu ki cennetin kapısında o iki kişi, bir de ben varım. Bana dediler sen sokmuyoruz. Vaktin yanaşmamış. Şimdi öbür ikisi vefat etmişti ya zaten. Onları cennete girdirecekler. O bir sene sonra yatağında ölene dediler önce sen gir. Onu cennete soktular önce. Sonra gazaya gidip de şehit olan, yani ibadette de çok gayretliymiş o. Zaten onun için de gazaya gitti. Hani çok kazanayım diye şehit oldu. Şehit olana, şehit olan sahabeye beklettiler. O önce, yani sonra ölen, bir sene sonra öleni önce koydular cennete. Ondan sonra şehit olana gir dediler. İşte bana da sen dön dediler. Senin vaktin gelmedi dediler. Ben de diyor bu rüyadan işte ayıldım. Ondan sonra bütün millete bunu anlatmaya başladım. İşte ben böyle bir rüya gördüm. Bu iki, o iki kişiyi de Müslüman olmalarını falan Medine'de herkes biliyordu. Haberleri zaten yayılmış idi yani. Benim bu rüyam üzerine bütün insanlar bu rüyayı konuşmaya başladılar. Biraz şaşırma konusu oldu. Neden? Yani herkes bekliyordu ki rüyada sipariş üzerine görülmüyor biliyorsunuz. Nübüvvetten bir cüzdür meselesi de var. Hazreti Talha gibi bir zatın rüyası tabii. Senin benim rüyama benzemez ayrı dava. Şaşılan şey ne oldu biliyor musun? Şehit olanı sonra koydular. Yani yatağında ölen. Bir sene sonra yatağında ölen zatı önce soktular. Şehit olan, bir sene önce ölen ve şehit olanı efendim geri bıraktılar. Yani geri derken öyle bir sıkıntı vermek anlamında değil. Ama ilk girme meselesi de var ya, bu da bir fazilete işaret ediyor, ilk girenler, eftal olanlar. İnsanlar bunu nasıl iştir ya falan, Allah Allah. Talha'nın rüyası da radıyallahu teala. Yani tabii ki inanıyorlar ama bir mana veremediler. Haber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Yani rüya yayıldı. yayılınca birisi geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de demek ki anlattı veya bir şekilde ulaştı. Talha böyle bir rüya görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mineyi zelke teaccebun. Siz neden şaşırıyorsunuz ben anlamadım yani. Ben de sizin neye şaştığınıza şaşıyorum buyurdu. Neden şaşırıyorsunuz? Dediler ya Resulullah kâne hâdâ eşedde ictihâden. Bu şehit olan zaten şeyinden belli, şehit olmasından da belli. Bu İslam'a çok gayretliydi, çok fazla ibadetliydi. Ondan sonra gitti Allah yolunda harbe çıktı, şehit oldu. Mesela mesûşide fî sebîlillâh. Efendim Allah yolunda şehit oldu da ve de galâdel cennete ve kablehu. Peki bu arkadaş, öbür arkadaş niye ondan önce cennete girdi şimdi bu rüyaya göre? Yani rüyaların önemini görüyor musunuz asr-ı saadette? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyadır yahu geçin boş ver. Buyurdu mu? Buyurmadı. İnsanlar da rüyadır deyip de bunu efendim atladılar mı? Atlamadılar. Hepsi birbirine naklettiler. Ve nihayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar intikal ettirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hususta bir hadis-i şerif beyan etti. Niye şaşırıyorsunuz? Dediler ya Resulullah bu daha çok ibadetliyken niye hem de şehit olmuşken bu niye sonra girdi efendim cennete de bu yatağında ölen insan önce girdi biz buna şaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eleyse kat mekeze haza ba'devu seneten. Peki ben size söyleyeyim niye o önce girdi? O sonra ölen niye önce girdi? Bu arkadaşından bir sene daha sonra, bir sene kadar daha ondan sonra şehit olmasından sonra yaşamadı mı? Yaşadı. Peki. Bela ve edrake Ramazan nefesa mı? Peki o bir sene yaşadığına göre o bir sene içinde Ramazan geldi mi? Geldi. Ahmet Nambe rivat ediyor bunu. Peki o Ramazan'ı da oruç tuttu mu? O bir sene sonra ölen. Tuttu. Peki bela. Dediler tabii ki Ramazan geldiğince tutmaz mı? Tuttu. Peki burada ve sallâ kezâ ve kezâ secdeten fis seneti. Peki bir senede bir insan sade farzları kılsa yani farzları vacipleri kılsa efendim hesap yapın yani. Efendim 17 rekat vitirsiz değil mi? Vitirle koysak 20 rekat ediyor. Yani farz-ı vacibi bir en azını konuşuyorum. Bunu tabi mutlaka sünnetlerde kılmıştır, nafilelerde kılmıştır sahabeden bir zat yani. En azını konuşsak 20 rekatı 355 gün diyelim tabii bir sene daha yaşamış. Tam tabii günü gününe dakikasını bilmiyorum ne kadar yaşamış. 355. Şimdi 20 rekatte kaç secde var? 40 secde var. 355 ile 40'ı çarp. 355 günde en az 40 secdesi var. En az. O sonra yaşayan, bir sene daha fazla yaşayanı konuşuyoruz şimdi. Peki. Ne kadar etti? 14.200 etti. Sırf bu şeysiz. Yani sünnet kılmış, teheccüd kılmış, işrak, kuşluk, evvabin, abdest, şükür falan. Onlar saymıyor. Yani bilmiyoruz ki ona kadar kılmış. Ama farzı vacibi kıldığı kesin. Sahabeden zat. O kesin. Yani bu buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bir sene daha sonra yaşadı ya. O arada Ramazan geldi mi? Geldi. Bir Ramazan oruç fazla tutmuş oldu mu ondan? Üzerine yani o vefat ettikten sonra tutmuş oldu. Peki ne kadar daha secde yaptı? Şu kadar şu kadar. Hatta bazı hadis-i şerif rivayetlerinde onu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesap ettiğinde hatırlıyorum öyle bir şey. Çok evvel görmüştüm ben bu hadis-i şerifi. Sanki bir hesap da yapmış. Şu kadar secde yapmadı mı? Çünkü bir senede işte hesap yaptık biz. 14.200 secde farkı çıktı diyor. Bu da yani normalde Müslümanlar bir o kadar da sünnet kılıyor. Zaten sünneti efendim müekkedeler 12 rekat. 12 rekat sünneti müekkedeler var. Yani gayri müekkedeler falan. Hiç yoktan 20 rekatta nafilesi vardır. Yani İsra var, kuşluğu var, teheccüdü var. Efendim işte vesaire. Hacet namazı var vesaire. Yani hiç yoktan söylüyorum yani. Hiç yoktan da 20 rekat çıkıyor zaten. Sünnet, müekked sünnetler 12 çıkıyor zaten. İlaveten. 20 de öyle desen 14 bin, 14 bin gidiyor efendim 28.400 misal. Yani 20 bin, 30 bin secde fazlalığı var. Bir Ramazan fazlalığı var. Bir de yani 10 binlerce secde fazlalığı var. Bir senede. Aynı yaşta olsak, tamam, aynı vakitte namaz kılmaya başlamışık, aynı ibadetleri yapıyoruz. Sen benden bir sene önce öldün, ben senden bir sene sonra öldüm. Cennete girmekte öncelik kime verilir? Fazilet, mertebe bakımından fazilet kime nasip edilir? Bir sene sonra ölene. Yani buradan anlaşılıyor tabii. İkisi aynı ayardaysa konuşuyoruz tabii ki. Öbür türlü adam bir sene yaşamış, kazanmış gitmiş. Öbürü 50 sene yaşamış, namaz yok, abdest yok. Ondan bahsetmiyoruz. Sade ömür, sade hayat sürmek fazilet sebebi değil. Yani bir adamın 90 yaşında olması, 100 yaşında olması ne yapmıyor? Onun eftal olmasını iktiza etmiyor. Çünkü tuğba limen tali umru ve hasne amelu. Ömrü uzun olup ameli güzel, güzel olanlara müjdeler olsun buyuruyor. Bunun da tersine geliyor. Veylül limen tali umru ve se'amelu. Ömrü uzun olup ameli kötü olanlara yazıklar olsun. Cehennemin dibindeki Veyl Vadisi'nde efendim yanacaklar buyuruluyor. O zaman biz burada neden bahsediyoruz? Aynı ibadetleri yapan, aynı eşit seviyede efendim vazifelerini ifade eden kişilerden biri önce öldü. Hatta baksana şehit oldu ya harpte. Öteki normal yatağında öldü. İkisi de eceliyle öldü. Ayrı dava. Bu cennete önce girdi. Hazreti Talha bunu rüyasında görüyor. Şimdi Hazreti Talha'nın rüyası meselesinden ziyade hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rüya ulaştığı zaman buna bir tahlil yaptı mı? Bir yorum yaptı mı? Yaptı. İşte o zaman bu bize ne oluyor? Vahiden gelen bir ilim oluyor. Çünkü hadis-i şerifler de ayetler gibi vahidir. İnanmamız gerekiyor. Yeter ki kaynaklı olsun. Kaynağı muteber olsun. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi muteber bir kaynaktır. Hal böyle olunca buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o bir sene daha yaşadığında şu kadar şu kadar daha fazla secde yaptı mı? Çünkü öbürü ölünce daha secde yapamadı. Yaptı. O zaman ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Felema fevelledi nefsi bir yediği de var. Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki inne beynevma leb'ade ma beynes semay vel ard. Bu iki kişinin arasında derece farkı olarak ne vardır? Gökle yer arasından daha uzak mesafe vardır. Gökle yer arasına 500 senelik mesafe. En seri vasıtayla gitsen 500 senelik mesafe. Gökle yer arası. Birinci kat semadan bahsediyorum. Aydan falan bahsetmiyorum. Gezegenlerden bahsetmiyorum. Yoksa ki çıkıyorlar şimdi. Birinci kat semadan bahsediyorum. Birinci kat sema ile yer arasında ne kadar mesafe var? Hadis-i şeriflerde geçer yani. Beynuma mesiratu hamsi miyet sene. Aralarında 500 senelik mesafe var. O kadar mesafeden daha uzak derece farkı çıktı. Kime? O sonra ölen üstün oldu. 13'ünde cennete önce girdi. Ne üstün etti onu? Bir Ramazan fazla tutması. Yani çünkü o bir Ramazan ancak uçuyor. Bir senede bir Ramazan var. Bir Ramazan fazla oruç tutması. Tabii onun yan gelirleri var tabii. Teravihi var. O arada Kadir Gecesi'ne tevafuku var. İşte. Bir Kadir Gecesi'nin zaten 83 sene 4 aydan hayırlı. E şimdi o ondan bir fazla Kadir Gecesi'ne ulaşmış oluyor. Anladın mı şimdi? Bir fazla Kadir Gecesi, bu kadar teravih, bu kadar namaz, bu kadar secde. Bundan dolayı gökle yer arasından daha uzak mesafede âli oldu. Üstün oldu buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi burada mesele ne? Mesele bu rüya olmaktan çıktı. Artık bu hüküm hadisle sabit oldu. Hadis-i şerifle sabit oldu ki uzun ömürlü olan bir sene sonra, bir ay sonra bile ölüp daha fazla yaşayanlar önce ölenlerden eftal oluyorlar. Dereceleri aynı ise, ibadetleri aynı ise. Zaten ibadetleri farklı ise, ibadetsizse biri, onu zaten dereceye sokmuyoruz ki. Dereceye hiç girmeyenden bahsetmiyoruz burada. Ha, buna dayanıp da sen bir adam bir adamdan sonra öldü diyor, bu adam bu adamdan üstündür falan cennette, böyle şeyler konuşamazsın. Niye konuşamazsın? Mübarek adam, sen kimin cennetlik olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bu adamların sonunda imanla kurtarabilmişler mi biliyor musun? Bilmiyorsun. Senin burada millet hakkında kıyas yapman için anlatılmıyor bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifin beyanı neyin sadedindedir? Yani bir Ramazan fazla tutmak, bir sene fazla yaşamak, bir gün dahi fazla secde yapmak, insanın kazancı bakımından, fırsatı bakımından, ganimeti bakımından ne kadar önemlidir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa sen şu önce öldü, şu sonra öldü, o zaman cennete bu önce girdi, bu sonra çıktı. Ya kardeşim sen kimin cennete gideceğini bilmiyorsun gibi. Burada Hazreti Talha'ya bu iki zat gösterildi. Bu iki zatın ikisi de sahabeden. Dolayısıyla zaten cennetlik. Cennete girdiler, bir önce bir sonra girdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu tasdik etmiş oldu, o ikisinin cennete girdiğini. Birinin önce girip birinin sonra girdiğini. O rüyayı tasdik etmiş oldu bu beyanıyla sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz müşakkas kimseler hakkında felanca önce öldü, felanca sonra kaldı. Bunu konuşamayız İslam'a göre. Biz bundan bahsetmiyoruz şu anda. Ama efendim Ramazan'a ulaşmak, Kadir gecesine ulaşmak, şimdi bu gece olabilir, yarın gece tek 25'te arayın buyurulan gecelerden olabilir. Ondan sonra 26 çift, 27. gece geliyor. En ümitli gece. Çarşamba günü. Efendim. Perşembeyi perşembeye bağlayan gece olacak. İnşallah biz Hayder'de olacağız. Kadın cemaate yer yok ama erkeklere yer var. Erkeklerden gelip de dışarıda kalan olmuyor. Dışarıda kalan geri dönen olmuyor yani. Rahatlıkla gelebilirsiniz. İftarlık da var. İnşallah. İşte saat 7 gibi ben sohbete başlıyorum ama sen iftara kadar gel. İftardan da sonra gelseniz işte akşamı kılıyoruz. Evvabinleri kılıyoruz. Ondan sonra tekrar Kadir Gece sohbeti yapacağız. Çünkü akşamdan evvel gece girmiyor ya. Gecenin tevabiinden sayılır ama gece girmiyor. Esas gecenin sohbeti ilim meclisinde bulunmak, bin rekat nafile namaz kılmaktan eftaldir. Sen nerede bin rekat kılacaksın bu kadar kısa gecede? Bin rekattan hayırlı, bin hasta ziyaretinden ve bin cenazede bulunmak, bin tane Uhud Dağı kadar sevap demektir. Bir cenazede bulunan, hele ki Ramazan-ı Şerif'te oruç ağzına bir cenazede bulunan çok faziletli, ne fazilet katılıyor yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, her kim aynı günde oruç tutarsa, aynı günde bir Müslüman hastayı ziyaret eder, aynı günde bir Müslümanın cenazede bulunursa ve cebetle cennet. Cennete girdi diyor yani. Cennet kesinleşti, mutlaka cennete girdi buyuruyor. Yani oruçluyken cenaze namazda bulunmak veya bir Müslümanın defninde, gömülmesinde hazır olmak, yani cenaze namazdan da mezarlığa da gidersen daha eftal olur. Çünkü cenazede bulunan bir kıraat, bir Uhud Dağı kadar sevap alır. Mezarı da giderse iki Uhud Dağı kadar sevap alır. Sevaba doymamak lazım. Ahirette hasenat çok lazım. Buradan kazanılıyor. Hele ki oruç gününde, Ramazan günde, oruç gününde bu faziletine fazilet katılıyor. Anladın mı? Bir adam bu amelleri aynı günde cem ederse, birleştirirse, bir arada yaparsa mutlaka gerçek mümindir ve cennetliktir buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için efendim Ramazan-ı Şerif'e ulaşmak, Kadir Gecesi'ne ulaşmak, şimdi geçtiyse Allah bilir. Fakat önümüzde ümitli birkaç gece daha var. Son gece zaten bütün ümmet toptan affoluyor. Hani Kadir Gecesi midir sorular? Yok buyurdu. Son gece için. Ama işçiye ücreti işini bitirince verilir ya. Son gece işte mağfiret, genel mağfiret tecelli edecek ve boyunlar cehennemden azat olacak inşallah. Bu müjdeler beyan ediliyor. O zaman hele ki bayram gecesi var. Bayram sabahında af olmayan kalmaz. Ne müjdeler var inşallah önümüzdeki derslerde son bir iki gün. Bayram gecesi, bayram sabahı ile ilgili faziletleri, müjdeleri, salih amelleri, zikirlerden bir şeyler inşallah anlatacağım. Yani 27. geceden sonra o dersleri yaparım inşallah, bir iki gün kalıyor zaten. Bu sene 29 çektiği için. Demek ki insan nimet kıymeti, bir nefes fazla yaşamak neye lazım? Bir şeyler daha yeriz. Yahu yesen ne olacak? Bu kadar senedir yedin, hepsi nereye gitti belli ya. Bir de sana ne kadar zahmet verdiği, damarlarını tıkattı, şekerini çıkarttı, tansiyonunu çıkarttı. Hep zarar oldu ya. Yani insan zaruret miktarı helalından belini ayakta tutacak kadar, namaz kılacak kadar yiyecek tabii, yemeden durulmaz da. Şunu demek istiyorum, niçin yaşayalım yani? Niçin yaşamak isteyelim? Yemek için. E değer mi ya bu yemek için, bunu bu dünyanın çilesi çekilir mi? Her günde ne kadar sıkıntılı haberler alıyoruz yani. Dünya kadar şehit haberi geldi. Dün o gece o kadar şehitlere okuduk. Bugün yine, şimdi yine bir şehit var, deminki haberde geldi. Ondan sonra 700 küsur asker zehirlendi. Kasıtlı mı yapıyorlar, ne yapıyorlar belli değil, bu yemek şirketleri falan. Yani dışarıdan aldığımız haberler üzücü oluyor. Kendimizle alakalı oluyor, ailemizle alakalı oluyor. Bir saat sevinemiyoruz, 3 saat üzülüyoruz yani. Dünyanın şeyi bu. Adeti bu. Bundan vefa bekleyen ahmak yani. Bunda ferah bekleyen, bunda sürur bekleyen, hiç üzülmeyeceğim, çok mutlu olacağım diye böyle avunan, hakikaten avunmuş yani. Gerçekle hiçbir alakası yok bu adamın. Böyle düşünen bir adam gerçekçilikle hiç alakası yok yani. Dünyanı görmüyor musun? Bütün her gün haberlerde insanların başına ne belalar açıldığını. Yolda otururken minibüs geliyor, ölüyor. Öbürü oradan efendim durup dururken biri geliyor bıçaklıyor. Öbürü kafasına bir şey düşüyor. Orada deprem oluyor. Orada sel oluyor. Yani Allah-u Teala'nın kaderleri, musibetleri, imtihanları, belaları çok. Öleneblüven ne bir şey. Yemin ediyorum vallahi ben sizi imtihan edeceğim. Neyle bir şeyle? Abi benim şeylerim çok buyuruyor. Minel havf vel cu'u, korku musallat ederim, açlık musallat ederim. Ve emen aksı minel emval vel enfus ve semarat. Mallarınızı noksan ederim, işinizi bozarım, iflas ettiririm, ürünlerinizi donla, yelle, selle helak ederim, çocuğunuzu alırım, sevdiğinizi alırım. Ve beşşir-i sabirin. Sabredenleri çok müjdele Habibim. Sabredenler Allah kazasına kaderine rıza gösterenler, itiraz etmeyenler sabredenler. Biz Allah'ın mülküyüz. O bizde ne isterse onu yapar. Biz ondan razıyız. O, yeter ki o da bizden razı olsun diyebilenler. Ve tabii bunu içine sindirenler. Bir ağızdan konuşmak var. Bir de kalbe indirmek meselesi var. İçine sindirmek meselesi var. Küllü mâ fâlel habîbü habîb. Sevgilinin her işi sevgilidir. Makamına erebilmek. Böyle olursa tabii ki çok. Yani dünyadan efendim belasızlık, musibetsizlik, devamlı sürur, daimi bir ferahlık beklemeyin. Bekleyen öküzün altından uzak bekler. Onun için bu dünyada bir nefes daha, bir saat daha, bir gün daha, bir ay daha, bir sene daha durmak istiyorsak işte şu müjdeye dahil olmak. Yani bir daha sene Ramazan'a kavuşuruz diye. Bir daha sene de Kadir gecesine yetişiriz diye. Bir daha sene de rahat güzel oruçlar tutarız. Bir daha sene de efendim umreye gideriz. Bir daha sene de teravih nasip olur kılarız. Bu sene zaten bitti bitiyor. Bunun için yaşama istemek lazım. Bunun için hayat istemek lazım. Yoksa hayat aleyhine çalışmak olur. Zararına çalışan dükkanı kim açık tutar? Herkes kapatır. Çünkü seni daha büyük borca sokar. Onun için yaşadıkça günahın artıyorsa ne lazım o hayat? Allah'a Celle Celaluhu halis ibadetler çıkarabilmek için hayat lazım. Yaşamayan adam nasıl ibadet edecek? Kabirde yatanlar ne kadar pişmandırlar hayattayken yapmadıklarına. Bize neler, ne nidalar ediyorlar? Ne seslenmeler yapıyorlar. Ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde bu pişmanlık meselesi ne kadar anlatılıyor. Biz de pişman olmadan hazır şu mübarek iftar saatinde sofraya oturuyorsunuz. Artık biraz iftara yaklaşıyorsunuz, bekliyorsunuz. Sübhanallah ve hamdi okuyun. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber okuyun. La havle ve la kuvvete illa billah okuyun. Ondan sonra La ilahe illallah okuyun. Çok zikirlerle, ibadetlerle meşgul olun. Tevbe istiğfar. En az 70 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi pişmanım, bir daha yapmayacağım. Bu iftarda beni azat et. Boynumu cehennemden azat et. 1 milyon kişi azat ediyorsun. Kurban olduğum. Her iftarda 1 milyon azatlığım var. Bu iftara da 1 milyona beni dahil et. Mağfiretine nail et. Böyle yalvarmak, yakarmak lazım. Bu geceni teravihini ganimet bilmek lazım. Şimdi belki yarın da ölürüz. Belki bu gece de teravihe çıkamayız. Bu arada 1-2 saat içinde nice insanlar ölecek dünyada. Ama işte niyet ediyoruz. Bu gece kılacağız inşallah. Niyet ettik mesela. Efendim camiye gideceğiz inşallah. Yatsıyı cemaatle kılacağız. Yarın sabah namaz cemaatle kılacağız falan. Hele ki mübarek 10 geceleri hiç kaçırmayacağız ki Kadir gecesine denk gelelim diye. Bütün geceyi kıyam sayılsın. İşte kazanmak isteyen bunları yapar. Fırsatları değerlendirmek isteyen böyle yapar. Onun için Allah'a da dua eder. Ya Rabbi Allah mehina ma kânetil hayatu hayrâle. Yaşamak bizim için hayırlı oldukça yaşat bizi. Ve teffene aydâ kânetil vefâtu hayrâle. Ölüm bizim için hayırlı olduğu zaman da vefat ettir bizi. Allahümme ceal hayate ziyadetellenâ fî kulli hayr. Ya Rabbi hayatımızı, yaşamamızı, ömrümüzü, nefeslerimizi, hayırlarımızın, oruçlarımızın, ibadetlerimizin, zikirlerimizin artmasına vesileyle. Ve ceal mevte râhetellenâ min kulli şer. Ölümümüzü de bütün dünyanın sıkıntılarından, şerlerinden, musibetlerinden rahata ermek eyle. Nerede? Niceleri ölüyorlar. Daha büyük belayı buluyorlar. Ahiretin azabına düşüyorlar. Kabir azabına düşüyorlar. Dünyada ne kadar sıkıntısı varsa da keşke dünyada kalaydım. O kadar sıkıntıyı çekerdim. Adam niye intihar ediyor? Bunalmış, daralmış, dayanamamış. Sıkıyor kafasına. Halbuki intihar öyle bir haram ki ciddi ahirette ona acayip azap edecekler. Devamlı işkence. Ya o zaman ne diyecek? Ya keşke dünyada kalaydım da yok efendim sevgilim terk etti. Yok karım kaçtı. Yok o borcum var, yok iflas ettim, yok rezil oldum. Gururlular da çok intihar ediyor. Ekseri gururlular intihar eder. Çünkü öbürü benim gibi rezilliğe alışmış adamlar yani başına ne geçer? Ama fuduhu dünya ehven min fuduhu l-ahire. Dünyanın rüsvaylığı, ahiretin rezilliğinden ehvendir diyorum. O hadis-i şerifi okuyup geçiyorum, bugüne kadar da geldim. Başıma da gelen pişmiş, tavuğun başına gelmedi. O kadar da iş yaşamışım yani. Fakat ya ahirette rezil olmayalım. Dünya öyle de geçer, böyle de geçer. Mühim olan hayatımız hayırlarımızın artışına vesile olsun. Ölümümüz şerlerden kurtulup da ebedi nimetlere kavuşmamıza vesile olsun. Aksi takdirde öldün, cehennemi boyladın. Bu ölüm kurtuluş mu oldu şimdi? Onun için biz yine yaşamayı isteyenlerden olalım. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle bu. İlle hayat isteyin. Ömür isteyin Allah-u Teala'dan. Hayırlı uzun ömür isteyin. Niçin? Çünkü iyi adamsanız zaten yaşarsanız iyiliğinizi artırırsınız. Bir Ramazan daha tutarsın, bir Kadir gecesine daha rastlarsın, bir zekat daha verirsin, bir fitre daha verirsin. Kötü adamsanız da yine yaşamak isteyin. Neden? Kötü adamsanız o zaman tevbe fırsatı gelir. Belki günahlardan pişman olursunuz, vazgeçersiniz. Tevbesiz ölmezsiniz de hiç olmazsa ahirette cehenneme girmezsiniz. Onun için kötü de olsan hayat iste. Çünkü neden? Tevbe yapmak, istiğfar etmek de yine hayat istiyor. Hazreti Aleyhisselam kırtlağını sıkarken tevbe etsen ne faydası var? Onun için yine hayattayken istiğfar edenler inşallah mağfirete nail olacaklar. Şimdi bir ara veriyoruz. Bu arada da fuzuli bir şeyler konuşulmuyor. Dualar anlatılıyor. Benim okuduğum 3 kitaptan herhalde birer dua öğrettim size. O dualardan, kitapların faziletinden, dünya ve ahiretiniz için efendim yapmanız gereken ameller. Mesela dualarım kitabında hiç söylemediğim bir şeyi söyledim. Yani 20 küsur senedir o kitaptan anlatırım. Hiç söylemedik bir zikir söyledim. Bu mübarek 10 günlerde hele ki şu son gecelerde günler birer kere yapan dünya gökleri yerleri sevap doldurur. Göklerdeki yerlerdekiler hepsi sevabının bir misli ona yazılıyor. Allah'a tazim zikirleri var orada mesela. Böyle zikirler. Onlar da dinleyin inşallah. Ondan sonra dönüşte bu hususta 1-2 rivayet zikredeceğim. İftara kadar sizi hayırla meşgul edeceğim. İnşallahurrahman. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Dünyaya nasıl inandıksa ahirete de öyle inanalım. dünyayı nasıl görüyorsak, yaşıyorsak, zevk alıyorsak, hüzün çekiyorsak, nasıl ateşe değdik mi yanıyorsak, efendim değil mi? Ahirette böyle. Ahiret var. Ahiret hayal değil. Ahiret rüya değil. Ahiret gerçek. Bak demin hadis-i şerifte anlatıyoruz. Cennetin kapısındaydım diyor Hazreti Talha. O iki arkadaşı aldılar diyor. Sonra o iki arkadaş geri bana döndüler diyor. Cennete girdiler. Sonra kapıya geldiler. Bana dediler ki sen daha vaktin yanaşmadı. Yani sen daha yaşayacaksın. Şimdi sen giremezsin dediler bana diyor. E şimdi dün dünyada, yarın ahirette. Ya cennette ya cehennemde. Ne dünü ya? Bir saat evvel, bazı 5 dakika evvel dünyada, o cesedi, bedeninin dünyada kalması mühim değil ki, gömülü. İstersen 3 gün sonra göm. Öldüğü anda ruhu gitti yerine. Ya cennete ya cehenneme. Yani bu kadar gerçekçi bir hayat var önümüzde. Ve her anda o hayat karşımıza çıkacak. Böyle bir hal var iken biz nasıl ahireti veresiye sayarız? Nasıl ahiret? Her gün görüyorsunuz, şu haberleri izliyorsunuz. Ne kadar insan ölüyor ya. Çeşitli vesilelerle yani. Çeşitli vesileler. Zaten birçok haberle birçok ölüm kalımla ilgili yani. Kazalar, belalar, birbirini vuranlar, bıçaklayanlar. Hiç ummadığın yerden başına iş geliyor. Sağlıklı adam duruyorken geliyor kamyon üstüne çıkıyor ya. Hani bu adamın bir hastalığı var mıydı yok muydu? Ecel buna bakmaz ki. Onun için fırsatlar ganimettir. Şu mübarek gecelerde ne kadar ibadet. Ne kadar ibadet yapabiliriz. Ne kadar zikir yapabiliriz. Bu dünya kelamlarını kessek. Mala yani fuzul şeyleri kessek. Bu televizyonlar da bizi çok meşgul ediyor yani. Programlarını falan. Ona bakayım, ona edeyim der ki bak saatler geçmiş. Gece bir anda bitiyor. Seher vakti bitiyor. Onun için Er-Ravzul Faik isimli bir kıymetli eser var. Mevaiz kitaplarından. Çok mübarek bir eserdir yani. Bütün meşayih o kitaptan nakil yaparlar. Rivayet olduğuna göre salihlerden bizzat, evliya Allah'tan bizzat bir kabristanın işte kabristana geldi. Kabristanların biliyorsun girişlerinde falan böyle mescitler oluyor. Abdesthaneler oluyor. Hani mezarlıklarda olurdu evvelce de. Şimdi biraz olmuyor yani. Fakat evvelki eski mezarlıklarda falan girişinde olan insanlar abdest al. Ziyaretten evvel abdest tazelemesi icap eder. Eskiden biliyorsunuz şimdiki gibi arabayla falan gelip uzun yollardan geliyor. Abdest ihtiyacı oluyor. Orada abdest tazele ziyaret ederken abdestli olsun. Kur'an okuyacak falan. Geldi kabristana. Bu dediğimiz işler çok yani çok eski rivayetler bunlar. 700-800-1000 seneden evvelki rivayetler. Efendim 2 rekat namaz kıldı. Bir mezarlığın da yanına gelmişti. Yanında da bir kabir vardı. O kabrin yanında 2 rekat namaz kıldı. Sonra uzandı. Yani mezarlıkta da uyumak cesaret ister. Şimdi millet zaten ölüden ödü kopuyor. Efendim korkulacak zannediyor falan. Ne alakası var da Allah Teala öldürdüğünü bir daha mahşere kadar diriltmeyeceğini vaat ediyor. Beyan ediyor. Ancak cinin biri kalkıp ölünün şekline girip de gelir falan. O ölü dirilmiş değil. O ölü dirilmiş değil. Onun şekline girilmiş. Anladın mı? Bunlar ayrı şeyler. Çünkü Mevla öyle buyuruyor. Ennehum bileyim la yarci'un. Onlar ölenler helak edilenler, azaba uğratılanlar vesaire. Hangi sebeple ölürseler. Onlar geride kalanlara dönmeyecekler. Tamam mı? Dönmeyecekler. Görmüyorlar mı buyuruyor? Dönmüyorlar. Ama ahirete çıkacak. O dünyaya dönüştük. O yeni bir hayata çıkış. Onun için tabii korkuya mahal yok ama yine de insan kendi içine anlatamaz yani. Ben de mesela. Yani Evliya türbesi falan olsa belki insan uykusu gelse falan uzanır yatarım. Ben Evliya türbelerinde falan çok huzur bulurum ama tabii genel mezarlıklarda insan çekiniyor yani. Gece karanlıkta veyahut da yatmak, uyumak hele bayağı bir şey. O mübarek zat tabii Evliyaullah'tan iki rekat namaz kılmış herhalde. Yolculuğu da uzun yoldan gelmiş. Uzanmış. Rüyasında işte Allah dostlarına gösteriliyor. Rüya şerata muhalefet olmadıkça, Kur'an'a sünnete muhalif olmadıkça rüyalar alınır. Alınır ve itibar edilir yani. Demin de anlattık Hazreti Talha'nın rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl itibar etti ve tefsir etti yani. Her sabah da sorardı rüya göreniniz varsa tabir edeyim. Mesela boş işler bunlar ya, üstünüz açık mı yattınız, ne yaptınız falan buyurduğu yok yani. Rüyalara mana veriyor. Mana vermek de ne demek? İtibar etmek demek. Değer vermediğin, itibar etmediğin şeye mana yorum yapılır mı? Kabrin sahibini görüyor yani. Kabirde yatandın tabii, bedeni orada yatıyor. Ruhu ya cennette ya cehennemde. Onu görüyor. Ne dedi ona biliyor musun? Ya haza, ey falan adam dedi. O kabirde yatan, o da yattı ya yanında. O uyuyor, uykuda mezardakini görüyor. Mezardaki ona diyor ki, inneküm te'melûn ve la te'alemûn ve nehnu ne'alemû ve la ne'amelû. Çok önemli bir söz. Bütün mezardakiler bize aynı şeyi söylüyorlar. Kabirde yatanların tümü bize böyle nida ediyor. Allah kalp kulaklarımızı açık eylesin de kalbinin kulağı açık olanlar efendim bu hakikatlerden haberdar olurlar. Ne bu kabir sahibi ne dedi ona? Ahiretten gelen haberler gerçektir. Rüyada ölüyü gördüğün zaman rüya aleminde ahiretten yalan söyleyemez. Orası dünya değil, istediği yalanı uydursun. Onun için ölülerin söyledikleri sözler doğrudur rüyada geçenler. Ne dedi ona? Ey felanca, siz dedi amel ediyorsunuz. Ameliniz var, ilminiz yok dedi. Ne demek? İbadet yapıyorsunuz, amel ediyorsunuz çünkü sağsınız. Hayattasın, oruç tutabiliyorsun, hayattasın, teravih kılabiliyorsun, iştah kuşluk, teheccüd kılıyorsun. Beş vakit namaz zaten kılacaksın. Hepten onda kılmayıp da gavur mu olasın demiş. Ondan sonra efendim, siz amel ediyorsunuz. İşte zekat veriyorsun, fitre veriyorsun, bilmem ne. Bundan evvel ölmüş adam bunların hiçbirini yapabilir mi? Dün ölse yapamaz. Bugün ölen bu gece teravih kılabilir mi? Kılamaz. Ruhaniyeti gelse de camide anladık da sevap, günah neye bağlı? Bedenle ruhun birlikte olduğu döneme bağlı. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra senin ruhaniyetin gitmiş tekkede zikir yapmış. Senin ruhaniyetine, zikrine sevap vermezler ki. Bedenle birlikteyken imtihandaydın. İmtihanı o zaman kazanmalıydın. Çünkü bedenin sıkıntıları vardı o zaman. Bedenden, iskeletten, cesetten şey koparacaksın. Vakit, saat koparacaksın. Kolay mı yani? Nasıl koparacaksın? Efendim, karnım aç diyor, uykum geldi diyor, film seyredeceğim diyor, internete bakacağım diyor. Diyor da diyor, adam teravih kılmak ister mi? Ama ruh bedenden ayrıldıktan sonra ruhun bu işler taraklarda bezi var mı? Yok. Bedenle beraber olunca meşgale çok çıkıyor, mani çok çıkıyor. Mani çok çıktığı için ruh da bedeni birçok yerde istediği yönde sürükleyemiyor. Nefis sürüklüyor, nefis kumanda ediyor. Bedene nefis kumanda ediyor. Ruh kumanda edemiyor. Zaten ruh kumanda etse evliya oluruz yani. Ruh çünkü arşın nurundan yaratılmış. Hep ibadet isteyecek, zikir isteyecek falan. Ama nefis kumanda ettiği için şarkı istiyor, türkü istiyor, gezmek istiyor, tozmak istiyor, hoplamak, zıplamak, horon et. Her şeyi nefis istiyor. Ruh böyle şeyler istemez ki. O bakımdan o ölen kişi kabrin yanında yatana ne diyor? Ey falan kişi diyor. Siz amel ediyorsunuz ama gerçeği bilmiyorsunuz. Ne demek gerçeği bilmiyorsunuz? Biz şimdi teravih kılıyoruz. Biz size de gitsek. İmam biraz kısa kusa. Neden? İbadette bu kadar huzur var, kazanç var ama bizde şuur yok ki. Amel ediyorsunuz Ama ilminiz yok. Yani ne demek? Gerçeği bilmiyorsunuz. Teravih ne kazandırıyor? Namaz ne kazandırıyor? İmamın arkasındaki aminde bile meleklerle buluşanın geçmiş günahları affoluyor. Bir aminde ya. İmamın Fatiha'da amin demesinde. Yani bir namazın içinde neler var biliyor musun sen? Ne müjdeler, ne faziletler. O Allahu Ekber tekbirler zaten. Göklerden yerlerden fazla sevap kazandırıyor. Sübhan Rabbiyel Azimler, Sübhan Rabbiyel Alalar. Fatiha-i Şerif 7 Kur'an'ı tartar ya bir Fatiha. Kulü Allah okusun Kur'an 1/3. 3 kere okusun oldu bir hatim. Yani bir namazda elde edilen ahiret karları hasenatı bir adam dünyanın başından sonuna kadar yaşasa, namaz kılmasa ahirete zengin gelemez. Ama bir adam 2 rekat namaz kılıp ölmüş olsa o 2 rekattaki kazancı herkesten fazla olur. 2 rekat deyip geçiyor musun sen? Ne buyurdu hadis-i şerifte? Buhari'de geçiyor bu. Rak'atani hafifetani hayrun minet dünya ve aleyha. 2 rekat velev kısa da olsa. Hani siz inne atayna kulü Allah Allah kılıyorsunuz ya. O kısa 2 rekatlarınız bile dünyadan ve üzerinde bulunanların hepsinden daha hayırlıdır. Çünkü bütün dünya ve üzerinde olanlar şu anda sen ölmüş olsan geçen işte dünyanın ikinci zümrütü çıktı. Ne kadar kilo yani. Böyle kaya kaya. Zümrüt dediğin kaya. Ne kadar dediler yani. Haberlerde 30 milyon dolar mı dediler? Ne ettilerdi işte. Adam da hırsızlardan korkuyor. Brezilya'da mı bir yerde çıkmış. Bir an evvel satsam diyor falan da. O arada tabii onu oralarda da mafya var şeyler çok. Alırlar elimden. Ne korkuyorsun işte. Haberlere çıkınca bu iş tabii ki. Herkes senin peşine düşer. Anladın mı? Şöyle bir kaya. O zümrüt işte. İşlendiği vakitte o çok pahalı. Dolarla satılıyor gramı. Ya diyorum sana 20-30 milyon dolar. Koca kaya çıktı. Dünyadaki ikinci en büyük zümrüt şeyi çıktı yani. Madeni. Şimdi dünya ve üzerindeki ve içindeki olanları düşünebiliyor musun? 5-10-20 kiloluk ya 5 kilo 1 kilo elmas çıksa dünyanın bütçesi yetmez ona ya. Halbuki bütün dünyanın içi madenlerle dolu. Anlıyor musun? Bütün dünya senin olsa, içindekilerle beraber, üstündekilerle beraber. Kaç milyar dolar eder? Kaç milyar dolar edecek? Herkesin mal varlığını bilirsin de, bütün dünya ve içindekileri almaya talip olan olmadığından bugüne kadar değeri tespit edilememiştir herhalde. Bilir kişiler de bu işte uğraşmamıştır çünkü. Kim bütün dünya ve içindekileri ve üstündekileri alacak? Mevzu bahis bile değil. Herkes fukara, en zengini bile işte. Cennette çöpçü olamaz. Peki bütün dünya ve üzerindekiler ve içindekilerin senin olmasındansa iki rekat namaz daha hayırlıdır. Niye? Yahu niye? Sen şimdi ölsen bütün dünya ve üzerindekilerin hiçbir şey yaramaz. Sana ancak bir iki metre yer kazarlar. Çok da zenginsen belki senin mezanı 5-10-20 metre fazla kazarlar. Daha geniş yaparlar. Olmadı bir de istersen klima koyarlar. İstersen bir de efendim kadife sererler. Ne olacak yani öldükten sonra? Pilavı göğsüne dök yani. Ne yiyebilirsin, ne içebilirsin? Ne sevinçli haber alabilirsin? Gelsen desen torunun oldu. Sevinecek halin yok. Gelsen desen çocuğun öldü. Üzülecek halin yok. Bitmiş yani. Hayat bitmiş. Onun için bütün dünya ve üzerindekiler ölmekle elinden çıkar. Ama iki rekat namazın fazileti ve karşılığı esas öldükten sonra başlar. O zaman kim kârda? Namaz kılan kârda, elmas bulan kârda değil. Elmas bulan başına bela bulmuş olur. Bütün millet peşine düşer. Kim çalsın, kim... Ama birbirlerini öldürüyorlar. Ufacık altınlardan sebep ya. Nice insanlar canlarından oldular. Yok adama küp buldu deseler, piyango çıktı falan, sen seyret ya. Başına ne sıkıntılar gelecek yani. Dünyanın malı da böyle bir şey. Dünyada da adama rahatlık vermiyor. Başına bela oluyor. Onun için sen namaz kılmaya bak. Hadis-i şerifte iki rekat dünyadan hayırlı buyur. Şimdi bu zat ne dedi kabirdeki zat? Yattı kabrin yanına mübarek zat. Kabirdekini rüyasında gördü. Tamam o da yanında yatıyor zaten kabrin içinde. Ama ruhaniyet geldi tabii ki. Çünkü ruh konuşuyor. Rüyada konuşan ruhtur. Ceset konuşacak hali. Ne dedi? Siz amel edebiliyorsunuz ama amellerinizin ne kadar önemli, sevaplı, faziletli olduğunu bilemiyorsunuz. Biz de ahirete gelince neyin ne olduğunu, bir la ilahe illallah'ın sevabını, bir subhanallah ve hamdin sevabını, iki rekat namazın, teravihin, teheccüdün, beş vakit namazlar, oruçlar, haclar, zekatlar. Hepsini gördük, gözümüzle gördük. Biz de çok iyi anladık, bildik, şuurlandık ama kifayde biz de amel edemiyoruz dedi. Amel edemiyoruz ne demek? Şimdi çok acayip bir şey. Burada iki rekat namazın karşılığını tam anlayamıyorsun. Ama kılma imkanın var. Ölüyorsun. Ölünce o okuduklarının, kıldıklarının sevapları gösteriyor. Köşkler, saraylar, hizmetçiler, nimet. Bunlar ne kazandırıyormuş ya? Onun ne kazandırdığını anlıyorsun. Fakat o zaman tamam, madem bu kadar kazandırıyor, ben buna yatırım yapayım desen, yatırım yapamıyorsun. Anladın mı? Geçti gitti. Yani elindeki mücevherin, malın, mal senin elinde fakat kaç para ettiğini bilmiyorsun. Senelerce taşıdın, üzerinde veya evinde bulundurdun, hiç kar ettin mi? Etmedi. Belki birkaç kişi görmüştür falan işte, aa bu ne falan. Sonra sattın birine diyelim, ben elinden çıktı. Elinden çıkan adam gitti dünya kadar voleyi vurdu. Bu sefer haberlere çıktı. Şöyle bir şey, şu kadar değere müzayedede satıldı falan filan. Aa bu benim sattığım şey. Sen onu beş paraya değerlendiremedin. Adam gitti. Efendim bir dünya paraya karşılık sattı. Bunun gibi bir şey, misal veriyorum yani. Senin namaz kılma imkanın var. Oruç tutma imkanın var. İstifade edemiyorsun. Yapmıyorsun bunları. Yapıyorsan daha az yapıyorsun. Daha fazla kazanma imkanın var. Dünyada para olarak daha fazla kazanma imkanın olsa bir nefes geri durmazsın. Sabah akşam çalışırsın. Ahirette bu kadar imkanlar içerisinde sen bunu zayi ettin. Yani ne dedi? Ey benim mezarımın yanında yatan adam. Ama sen hayattasın. Ben ölmüşüm. Siz amel edebiliyorsunuz. Ama ne kazandığınızı, ne kazandırdığını o amelin bilmiyorsunuz. Biz ise işi anladık, öğrendik, bildik. Karı zararı gördük ama biz de amel edemiyoruz. Vallahi le en tekune rak'atani fi sahifeti ahabbu ileyye mine dünya ve ma fiha. Şu söze bakar mısınız? Altın harflerle yazılıp da gözümüzün önüne kazanacak bir söz. Kabirdeki o vefat etmiş. Kimin kabrindeyse işte o kabrin sahibi söyledi ona. Vallahi dedi. Şu anda benim amel defterim, tabii defter kapanıyor ölünce. Benim amel defterimde iki rekat namazın bulunması, yani ben kıldımsa kıldım, onu söylemiyorum. İlaveten, yani şu anda ben iki rekat namaz kılıp da deftere yazdıramam. Ama iki rekat namaz şu anda defterime yazılacak olsaydı, kılabilsem yazılırdı. İmkanım elimden gitti. İki rekat defterimde yazılı bulunması bütün dünya ve içindekilerin benim olmasından bana daha sevgilidir. Çünkü öldükten sonra bütün dünya ve içindekiler adama gitsen mezara sana bilmem tapu yaptık. İşte benim şu binayı sana aldık desen. Ölmüş adamın ne var bundan, ne sevinci olacak ya, ne kazancı olacak ya. Bütün dünya benim olmaktansa diyor. Ah keşke şimdi defterimde iki rekat namaz bulsaydım. Yani öldükten sonra bir iki rekat daha yazılabilseydi. Bütün dünya benim olmaktan iyiydi. Tabii ya. Şimdi bak önümüzde ne var? 24. gecenin teravihi var. Bu mübarek 24. gece Kur'an-ı Kerim'in inzal edildiği bildirilen gecelerden. Hadis var Ahmed bin Hanbel'de. Mühim bir hadis. Bu gece. Tek gece değil, çift gece. Ama çift gece de olsa bugün 24 hakkında bir tek bu hadis var. Çiftlerden 24 hakkında var. Demin de dedim. Şimdi bu gece teravih kılsan. Ya zaten akşamı kılacaksın, yatsıyı kılacaksın. Akşam yatsıyı kılmayan adam helak olur ya. Ocağa batar ya. Ramazan günü namazı terk etmek, zina yapmaktan beter ya. 20 rekat. Kaç tane iki var? 10 tane iki var. 10 tane dünya ve içindekileri sana tapulamaktan daha sevgili gelmesi lazım sana. 10 tane 2 rekat. Ve özellikle Hazreti Ali Efendimiz beyan ediyor. Bu mübarek gecede yani Ramazan Şerif olması hasebiyle 24. gecede kılınan teravih namazının faziletinde buyuruyor ki ve leylete rabiat el 24. gece teravih kılana utiye kitabı bi yemini, amel defteri sağ elinden verilir. Amel defteri sağ elinden verilmek ne demek? Fe emma men utiye kitabı bi yemini fe sevfe yuhasabu hisaben yesira ve enqaribu li ahli mesrura diyor Kur'an. Defterini sağ elinden alabilen çok kolay bir hesap ile muhasebe görecek. Yani ona sitem edilmeyecek, azarlanmayacak, azap edilmeyecek. Ya ne denecek? İşte şunları şunları yapmışsın, gel gör geç. Arz edilecek, sunum yapılacak, sunum. Dünyada şunları yapmışsın, şunları yapmamışsın, sunum yapılacak. İnnemâ dâkil arz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari hadisinde Ayşe annemiz sordu. O arzdır buyurdu. Yani arz demek sunum yapılıyor. Sağ elinden defterini alan hesabı çok kolay. Ve ailesine, cennetteki ailesine, çoluğuna, çocuğuna, efendim anne babasından işte kendinden evvel hesap verenler, işte sıratı geçenler, cennete gidenlere sevinçli vaziyette kavuşacak. Defterimde çok yüzümü hak edecek ameller gördüm. Namazlar, oruçlar, zikirler buldum. Defterimde çok istiğfar gördüm. Ey gidi kardeşler, şu saatte estağfirullah saatidir. İftara az kaldı. Tuğba limen vücide fî sahifeti istiğfarun ketir. Amel defterinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Ahirette defter açacağım bakacağım. Bir de defterde ne var? 100 tane estağfurullah her gün. Ya, çok günah sildirir. Güneş batarken, ha şimdi batmak üzere işte 6-7 dakikası kaldı. Güneş batarken 70 kere istiğfar edenin 700 günahını sildirir. Bir günde de 700 günahtan fazla makine miydin, fabrika mıydın, ne yaptın? 70 kere estağfirullah. Al tesbih eline ya. Estağfirullah ya Rabbi, ne günahlar ettim. Gözümle, kulağımla, dilimle, elimle, ayağımla. Estağfirullah, estağfirullah. Azat et boynumu. Bu mübarek iftar saati. Orucuma bağışla ya Rabbi. Dua et mübarek. Defterinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Ahirette bir bakacak. Yüzünü ne hak edecek? İstiğfar, tevhid, zikir, tesbih, tahmid. Bunlar hak edecek. Geri kalan ne? Şu kadar film seyretmiş. Bundan ne kar gelir ya? Hayatını boşa geçirmişsin desene derler melekler. Ne enayimişsin derler. Bu kadar vakitleri, saatleri bir kere mi Allah diyemedin derler. Ya. Onun için 24. geceyi teravih kılan, bak ne dedi o kabirde yatan kişi? İki rekat yazılsaydı defterime bütün dünya ve içindekiler benim olmaktan daha sevgiliydi. Siz de bak onlar işi anladı. Kabirdekiler işi anladı. Ama işe gidemiyor. Biz işe gidiyoruz, kılıyoruz, edip şey ediyoruz ama işi anlamadık. Bu bize ne kazandırıyor anlamadık. Anlasaydık hiç namazdan, zikirden, ibadetten doymazdık. İmam da amma uzattı diye de hayıflanmazdık. Uzattı da ne oldu? Biraz namazda fazla kaldın. Namazda biraz fazla kalsın sanki cehennemde mi kaldın? Namaz nurdur. Dünya ahiret seni aydınlatacak inşallah. Evet. Defterini sağ elinden alacak bu gece teravih kılanlar. Bir de daha müjdesi var. Ve ortaya lehu erbatun ve aşrune daveten müstecabe. 24 tane %100 kabul müstecap dua veriliyor. Şimdi say. Bu gece teravih bitir. Teravihden sonra bir salavat getir. Bir şey iste. Bir salavat daha getir. Amin de. Böyle 24 tane dua hakkım var. Bu geceki teravih kılanın 24 tane %100 kabul duası var. Bak başka gecelerde ben böyle bir şey demedim. Çünkü böyle bir şey olmayanı ben nasıl diyeceğim? Her gecede müjdeler vardı. Çoğunu söyleyemedik. Vakit yetiştiremedik. Ama 24. gece hem Kur'an inzal edildiğine dair hadis-i şerif olan gecelerdendir. Hem de defterimizi sağ elimizden almamıza vesile olacak. İnşallah 24 makbul dua bize verilecek. Bu mübarek gecede de o duaları Rabbimize arz edeceğiz inşallah. Önce ümmet meselelerini öne alın. Filistin'i, Gazze'yi, Yemen'i, Myanmar'ı, Doğu Türkistan'ı, Irak'taki Ehl-i Sünnet'i, Suriye meselesini, bir an evvel ailelerine, çoluk çocuklarına, yurtlarına dönsünler, evlerine, ocaklarına. Suriye süt limanı olsun, Ehl-i Sünnet aziz olsun, Ehl-i Sünnet devleti galip olsun. Ya, yani bunlar 5-10 dua bunlara gider. Ama yine de bize 15 falan kalır ya. Neyimize yetmiyor 15-20 dua? Bir tane Rabbena atina fid dünya hasene fil ahireti hasene, iki cihana yeter. Ama yine de özel hacetlerimiz var. Hepimizin kendi gemimize göre sıkıntılarımız var. Bunlar için tabii ki dua edelim inşallah. Rahman. Bu gece var. İşte onun için ne diyor? İki rekat defterimde olsaydı dünyadan iyiydi. Al sana 20 rekat. Hadi bakalım. Fırsat elinde. Kılabilirsin. İftarını da yapacaksın. Çayını kahveni de iç. Ayık kafayla 20 rekat kıl. Önce de yatsıyı kılıyorsun. Sonra vitri kılıyorsun. Ve böylece kazananlardan olacaksın. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani hoca bize rüya anlatma. Ya ne anlatıyorsun kardeşim sen ya? Ne rüyası ya? Al da hadis okuyorum sana. Ravisi de Abdullah bin Ömer hazretleridir. Allame Sefiri bunu naklediyor kitabında. Ne buyuruyor bu hadis-i Mâ min yevmin illâ ve melekü yetifu fil mekâbir. Her gün bir melek kabristanla görevli bütün mezarlara sesleniyor. Her gün bir melek mezarlıklarda bağırıyor. Diriler duyamıyor da ölüler duyuyor. O alemin kanalına girersen, kanala sen şimdi uyduda bunca kanal var ama sen kanala giremezsen onu izleyemiyorsun işte. Bu da onun gibi. Ölüler berzah aleminin kanalını izledikleri için oradaki meleğin sesi o kanaldan gidiyor. Ama bize gelmiyor. Biz başka kanaldayız çünkü. Dünya kanallarındayız. Feyunâdî ehlel kubur men tehsüdûn el yevm. Ey mezarlıkta yatanlar! Bugün kimlere imreniyorsunuz? Bugün kimleri kıskanıyorsunuz? Diye melekler soruyor. Feyücibûnev feyekûlûn. Bütün ölüler hep bir ağızdan. Cevap veriyorlar diyorlar. Ne diyorlar? Bir tane ölü et yiyenleri kıskanıyorum diyor mu? Bir tane ölü şiş kebap yiyenlere imreniyorum diyor mu? Bir tanesi künefe canım çekti diyor mu? Bir tanesi karısıyla ilişkiye girenlere heves ediyorum diyor mu? Bir tanesi çocuğuyla çay içenlere heves ediyorum. Babalar günü, analar günü, sevgililer günü, manyaklar günü kutlayanlara imreniyorum diyor mu? Cevaplara bak. Dünyadan işte durumu anla. Diyorlar ki nehsüdü ehlel mesacidi fî mesacidi yusallûnü ve lâ nekdûrân yusallî. Camilerde, mescitlerde namaz kılanlara imreniyoruz. Onlar namaz kılabiliyor, biz kılamıyoruz. Biz öldük. Ve sumun ve la nekturun nasum. Oruç tutanlara imreniyoruz. Ha, siz de diyorsunuz ki ne işte iftara az kaldı, bitmedi bugün. Onlar tutabiliyor, biz tutamıyoruz. Sadaka veriyorlar, zekat fitre veriyorlar, biz veremiyoruz. Ve yetkurun ve la nekturun nezkur. Onlar zikrediyorlar. Sübhanallah ve hamdi diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Deyin kardeşlerim, deyin. Pişman olmadan, ahirette inlemeden, şimdi bu sohbetleri dinleyin, dinletin. Allah deyin, zikredin. Onlar zikrediyorlar. Biz zikre muktedir olamıyoruz. Feyendemûne alâ mâ mâdâ min zemârim. İşte böylece geçirdikleri dünya günlerindeki kaçırdıkları vakitlere hasret ve nedamet çekiyorlar. Onun için ahiretin pişmanlığı dünyanın pişmanlığına benzemez. Burada pişman olursun, bir dakika sonra yeniden imkan gelir. Bir şeyi kaybedersin, sonra bulursun. Bir şeyi kaçırırsın, sonra elde edersin. Fakir olursun, sonra zengin olursun. İflas edersin, sonra yeniden toparlarsın. Ama ahiretteki iflas bir daha düzelmez arkadaşlar. Pişmanlık gününden sakının. Ahirette pişman olmadan, dünyada günahlarımıza pişman olalım. Vakitlerimizi, saatlerimizi zikirlerle, ibadetlerle ihya edelim, mamur kılalım. Buyurun hep beraber okuyalım iftar duamızı da. Ya azim, ya azim, ente ilahi, la ilahe gayruk, ighfir lizzembel azim, fe innehu, la ighfiru zzembel azim, illel azim. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem.